Denizlerin kumuyum, zürhem balıkların kuluyum. Zürhem balıkların kuluyum. Aç kolların zürhecim, ben de Allah'ın da kuluyum. Ben de Allah'ın da kuluyum. Meslektim de 17 bellim meslektim. Sen kendine cümle aleme dost edin. Merdanesin hanım zürhem Merdane, bal mı da sürdün al yanağına gerdane. Deniz dibi saz olur, zürhem gül açılır, yaz olur. Zürhem gül açılır, yaz olur. Güle gülüm var demem, zürhem gülün ömrü az olur. Zürhem gülün ömrü azur. Meslektim de 17 bellim meslektim. Sen kendine cümle aleme dost edin. Merdanesin hanım zürhem merdane. Bal mı da sürdün al yanağına yerdan.